Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 21 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Lubię, gdy dzień zaczyna się kolorowe błyski. Malinowy i taki malinowy zapach gdzieś tu się pojawił, a pojawiła się Marcelina. 4 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa serdecznie w najdłuższy dzień roku, pierwszy dzień lata. Przypomnijmy, astronomiczne lato przyjdzie o godzinie 12:07. A dziś imieniny Alicji, Alojzego, Marty, Rudolfa i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Słońce obudziło się 14 minut po godzinie 4:00, zajdzie minutę po 21:00. No, jakby tak zaokrąglić, to jakby nie było. Prawie 17 godzin w sumie. Ten dzień potrwa jeszcze 16 z okładem. Czwartek, 21 czerwca, 5 minut po godzinie 5:00. Dzień dobry Państwu. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. W miarę pogodnie jeszcze, ale od zachodu zacznie się chmurzyć. W ciągu dnia przelotnie popada, możliwe gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, także gradu oraz z silnymi porywami wiatru. Najmocniej popada w centrum i na południu kraju, a wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 90, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada na termometrach bardzo przyzwoicie jeszcze, bo w przyszłym tygodniu i w następnym zaczynają się urlopy, więc ci, którzy wyjeżdżają, wyjeżdżają między innymi nad morze i już mówią, że pogoda ma się skiepścić, bo zazwyczaj tak jest. Ale na razie cieszymy się tym, co jest na wybrzeżu. Ma być około 24 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju 27-28. Najwyższa temperatura tam, gdzie intensywne opady i burze, do 31 na krańcach południowych. Thank you. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent otworzy o 15 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie multimedialne muzeum na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To muzeum będzie można oglądać dziś do 20 i jutro od 10 do 16. Potem ekspozycja wyruszy w podróż po Polsce. Do końca roku odwiedzi 56 miejscowości we wszystkich województwach. Szefowie resortów obrony i spraw zagranicznych z Polski i Wielkiej Brytanii spotkają się dziś w Warszawie. Te polsko-brytyjskie konsultacje w formacie tzw. kwadrygi będą poświęcone m.in. kwestiom wojskowej współpracy obu krajów, stosunków bilateralnych oraz sprawom związanym z Brexitem. Prezydent wraz z małżonką udają się wieczorem do Estonii, a jutro z przywódcami kraju kilku państw regionu wezmą udział w obchodach setnej rocznicy niepodległości Estonii. Z kolei premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. W rozmowach, których głównym tematem ma być kwestia migracji, obok premierów Polski, Węgier, Czech i Słowacji uczestniczyć będzie także kanclerz Austrii, która w lipcu obejmie prezydencję w Unii Europejskiej, a podczas spotkania na Zamku Królewskim w Budapeszcie odbędzie się też uroczystość związana z przekazaniem Słowacji przywództwa w tejże grupie. Od zeszłego roku przewodzą, przypomnijmy, Węgry. Unijni ministrowie pracy mają zatwierdzić przepisy o ograniczeniu delegowania pracowników. Sprzeciwiały się im kraje naszego regionu, przede wszystkim Polska, która wysyła najwięcej osób do pracy za granicę. I to już ostatni etap po tym, jak wcześniej zaakceptował je także Parlament Europejski. Papież Franciszek udaje się z jednodniową pielgrzymką do Genewy na obchody 70-lecia Światowej Rady Kościołów. Ojciec Święty przyleci do Genewy przed południem. Po powitaniu przez władze szwajcarskie uda się do siedziby Światowej Rady Kościołów, gdzie zaplanowano modlitwę ekumeniczną z homilią Ojca Świętego. Po południu odbędzie się też spotkanie ekumeniczne, w trakcie którego Franciszek wygłosi przemówienie. A mottem papieskiej pielgrzymki jest ekumenizm, ruch dążący do przywrócenia jedności między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Ważne wydarzenie także w naszym kalendarzu, o tym już mówiliśmy i wcześniej także kilka akcentów muzycznych i pewnie też o tym będzie, może nie przez cały dzień, ale na pewno w okolicach południa, bo o 12:07 słońce wejdzie w znak raka i tym samym na półkuli północnej rozpocznie się astronomiczne lato. Pierwszy dzień lata jest najdłuższym dniem w roku, potrwa 16 godzin i 47 minut. Słońce wzeszło 14 po czwartej, zajdzie minutę po 21. Od tego dnia, nazywanego też momentem przesilenia letniego, dni choć powoli, ale jednak będą stawać się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe, co trwa aż do przesilenia zimowego 21-22 grudnia. Lato, najcieplejsza pora roku, jest w świecie roślin okresem dojrzewania nasion i owoców, w świecie zwierząt także wydawania na świat nowego pokolenia, przygotowania się do samodzielnego życia. Jak wiemy, lata astronomicznego nie należy mylić z latem kalendarzowym, którego początek przypada zawsze 22 czerwca. Jutro jest niezależny od położenia słońca względem Ziemi. Pozostaje nam jeszcze tylko, żeby tak bardziej wyjaśnić sprawę, lato klimatyczne, a to zdaje się już jest i to chyba od pierwszych dni maja, kiedy ta temperatura zdecydowanie przekracza i to w większość tych właśnie dni powyżej 20 stopni, a przecież były i takie dni, a dziś między innymi na krańcach południowych, także gdzie temperatura przekracza 30. Więcej o tych ważnych wydarzeniach, także tych dotyczących, no właśnie, również i suszy w dalszej części naszych spotkań, również w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio.pl. 13 minut po godzinie 5. Gdy tak sobie weźmiemy starsze nagranie w nowej wersji, a to właśnie jak przed chwilą, w 35. rocznicę wydania albumu Lady Punk. Z tego właśnie krążka wspólnie z wieloma artystami, między innymi Maciej Maleńczuk. Ciekawe historie wczoraj opowiadał Jan Borysewicz w audycji Do Południa u Hirka Wrony, między innymi na temat właśnie powstawania debiutanckiego albumu Lady Punk. Jak to wyglądało, jaka to była rzeczywistość, ile trwały nagrania, gdzie i z kim. Tak było 35 lat temu. No i kolejne nagranie, które weźmiemy. No troszkę młodsze, ale jednak definicja starszego nagrania nakazuje, by powiedzieć, że to starsze nagranie w nowszej wersji. Gdy weźmiemy takowe, wychodzi o coś takiego. Jestem z miasta. Widać, jestem z miasta, to słychać, jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać, jestem z miasta, to to słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. Siedemnaście minut po godzinie piątej zaglądamy do prasy, szeleścimy, a oczywiście szeleścimy między innymi Rzeczpospolitą, która to informuje, że korzystanie z podzielonej płatności może prowadzić do 80-dniowego oczekiwania na odzyskanie firmowych pieniędzy. Wchodzące w życie od 1 lipca nowe przepisy ustawy o VAT mają zredukować wyłudzenia tego podatku. Tak zwana podzielona płatność ma polegać w uproszczeniu na rozdzieleniu przepływu należności za towary i usługi od przepływu kwot podatków od tychże. A kwoty VAT mają trafiać na konta bankowe przeznaczone tylko do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Przyspieszone zwroty nieopłacone dla eksporterów. O tym w Rzeczpospolitej. Sezon wakacyjny już za chwilkę, już za momencik, a na takie wakacje być może i wymarzone, o, na przykład nie tylko pod namiot, nie gdzieś w hotelu, ale na przykład w podróż daleką kamperem. No i tak w Puls Biznesu informuje o tym, że w fabryce filmy Volkswagen w Poznaniu we Wrześni mają być produkowane właśnie kampery California XXL. Na razie nie wiadomo od kiedy, ale decyzja zapadła w ostatnich dniach. Jak mówi Jens Oksen, prezes wielkopolskiej spółki, w zakładzie są już pierwsze 4 prototypy Kalifornii. Według niego seryjna produkcja auta to kwestia najbliższych miesięcy. Co roku z wrześnieńskiej fabryki ma wyjeżdżać około 2000 takich wozów. Nowy kamper Volkswagena został zaprezentowany po raz pierwszy na przełomie sierpnia i września zeszłego roku na targach w Düsseldorfie, a w kwietniu samochód można by obejrzeć na targach Poznań Motor Show 2018. Kamper z wrześni, o tym w Pulsie Biznesu. No jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Nietrzeźwy kierowca bierze udział w wypadku, a potem twierdzi, że pił dopiero po kraksie. Policja coraz częściej spotyka się z takimi sytuacjami. Resort Sprawiedliwości chce je całkiem wyeliminować. Jeśli sprawca wypadku sięgnie po butelkę, zanim zostanie poddany badaniu alkomatem, będzie traktowany tak, jakby spowodował go w stanie nietrzeźwości lub zbiegu z miejsca zdarzenia, zapowiada ministerstwo Zbigniewa Ziobry. W ten sposób resort zamierza walczyć z kierowcami, którzy przed sądem zarzekają się, że pili dopiero po zdarzeniu. Wszystko po to, żeby ukoić nerwy. Piją, jadą i okazują się niewinni. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to ukrócić, a więcej o tym w dzienniku. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście, jak zwykle zapowiadamy, szelest prasy i to szerzej w porannej audycji zapraszamy do trójki. To niezmiennie po godzinie 6:00. Już teraz polecamy i zapraszamy. No ale jak zwykle o tej porze także zapraszamy do tego kącika wybranych utworów, muzyków, świata, dat, z których to wybieramy, tak mi się przynajmniej wydaje, te najbardziej rockowe, pasujące do trójki, najciekawsze daty, wszystko po to, by ocalić od zapomnienia, pamiętając m.in. o urodzinach. I tak w 1944 roku urodził się gitarzysta i wokalista The Kings Ray Davies. On to kończył 74 lata. Jakby nie było, z najlepszymi życzeniami. Oznacza się, że dzisiaj święto muzyki. Tak właśnie i w kalendarzu też akcja Czujne Ucho, to od pana Jacka z Krakowa. Poranna korespondencja. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pamiętamy o dzisiejszych jubilatach. Oczywiście pamiętamy, że 63 lata kończy Michel Platini, francuski piłkarz, mistrz Europy z 1984 roku. 73 lata poeta, pisarz i tłumacz Adam Zagajewski, a 70 lat autor opowiadań i powieści fantasy Andrzej Sapkowski. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilkę, ale uzupełniamy kalendarz także o pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1945 roku w Moskwie zapadł wyrok w tak zwanym procesie 16. Generał Leopold Okulicki został skazany na 10 lat więzienia, delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski na 8, a członkowie Krajowej Rady Ministrów Adam Bień, Stanisław Jasiukiewicz oraz Antoni Pajdak na 5 lat. Okulicki, Jasiukiewicz, Jankowski zmarli w więzieniu. Rok 1945 w historii. 70 lat temu amerykańska wytwórnia Columbia wyprodukowała pierwszą płytę długogrającą. Pierwsza płyta long play kończy dziś 70 lat. W 1948 roku firma Columbia Records zademonstrowała drobnorowkową płytę długogrającą. Prędkość odtwarzania zmniejszono do 33,1 obrotów na minutę, a gęstość rowków ponad dwukrotnie. No i przy średnicy płyty 30 cm otrzymano około 25 minut nagrania na stronę. Rok później firma RCA wypuściła na rynek płyty drobnorowkowe o średnicy 7 cali z dużym otworem po środku i 45 obrotami na minutę. Ten duży utwór miał na celu pomieszczenie mechanizmu automatycznego zmieniania płyt. No te obydwa rozwiązania płyty drobnorowkowych zostały powszechnie przyjęte przez przemysł fonograficzny, a rozpoczęły się, przypomnijmy, 70 lat temu. Także w 1948 roku skonstruowano pierwszy program komputerowy The Baby. Ależ to był rok i dzień. To było równo 70 lat temu. A w muzycznym trójkowym kalendarium, no nie 70, a 59. Gitarzysta, aranżer, kompozytor, uznany muzyk sesyjny, pan Marek Raduli ma dziś swoje urodziny i swoje święto. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Budka Suflera na urodziny które obchodzi dziś pan Marek Raduli, 59. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, ale dziś nie tylko taki właśnie dzień, nie tylko pierwszy dzień lata. Przypomnijmy, rozpoczęcie astronomicznego 12.07, ale także, jak podpowiada pan Stefan, dziś też dzień pisania podań. I nasz słuchacz dodaje, nogokopacze nie potrafią. No, jakkolwiek ze świąt również. Pamiętamy także o tym, że dziś święto muzyki to taka cykliczna impreza odbywająca się na całym świecie pierwszego dnia lata. No i zazwyczaj, gdy mówimy o takich imprezach plenerowych, to warto także pomyśleć o pogodzie. No właśnie, pani Klaudia tak troszkę żartobliwie informuje, że w Gdyni nie martwiłaby się suszą, bo o tym mówimy od kilku dni, bowiem w najbliższą sobotę, pojutrze, odbywają się cudawianki. A jak pisze nasza słuchaczka, nie pamięta suchego festiwalu. Zawsze jest wielka ulewa. No i właśnie o pogodzie teraz, punktualnie o 5.30. Ma być w miarę pogodnie, ale od zachodu będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, także gradu oraz z silnymi porywami wiatru. Najmocniej popada w centrum i na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, na termometrach nad całym morzem przyjemne 24-25 stopni. W centralnej części kraju 27-28. Najwyższa temperatura dziś na południu do 31. Something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, Mister, you're a better man than I. trójkowy budzik. Rośmiś. Także urodzinowo, bowiem dziś 68 lat kończy Joey Kramer, perkusista formacji. To właśnie on wymyślił nazwę dla zespołu, a było to w 1973 roku. Za 24 minuty szósta. Sygnały od Państwa także te poranne, podpisując listę obudności. Bardzo pięknie dziękujemy, no i witamy. Każdy na swój sposób lato, ale są i także i te osobiste, osobliwe sposoby. Za nie to za podpowiedzi również bardzo pięknie dziękujemy. No jakoś zainteresował Państwa także ten temat pożegnania wiosny i powitania lata. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że pan Paweł Kuczyński też obchodzi urodziny i składamy najlepsze życzenia. Jest współzałożycielem, byłym muzykiem Republiki. Wszystkiego dobrego.

się, myślę, właśnie tak jak nasz słuchacz to określił, przebojowo. Właśnie w 2001 roku amerykański piosenkarz, gitarzysta bluesowy John Lee Hooker zmarł. To dziś 17. rocznica jego śmierci. Kwadrans do 6. No i przysłowie na dziś. Mądrość ludowa podpowiada: gdy słońce wraka z grzmotem wschodzi, to posłuchę zwykle przynosi. Będziemy obserwować, a zazwyczaj tego typu przysłowia z przyrodą, z pogodą związane ponoć się sprawdzają. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Teraz jak zwykle przed 6 na kwadrans, przed 6 country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kierowcy śpiewający piosenki dla kierowców wielkich ciężarówek mają niskie, męskie głosy. Dick Careless był jednym z nich. Niestety choroba go pokonała, długo walczył, ale przypomnę go Państwu w piosence z 1970 roku. Te przeboje dla kierowców, one się nie starzeją. Big Wheel Cannonball to jest po prostu Wabash Cannonball, czyli stara ludowa piosenka wylansowana przez Roya Acuffa o pociągu, który przemierza Stany Zjednoczone i pędzi jak kula armatnia. A tutaj mamy do czynienia z samochodem, który jest kulą armatnią. This great and mighty nation will sing forevermore of the pioneers, brave engineers and heroes by the score. But the world of transportation has its own breed just as great. It's the men of steel behind the wheels of the big rigs hauling freight. Listen to the rumble, listen to the roar of the big wheels on the highways from the mountains to the shore. Oh, Buffalo Bill and Casey Jones would never have the gall to risk their fate on the interstate on a big wheel cannonball. There's a lot of speculation when the big wheels roll at night. Some think their destination is a truck stop on the right with a little old cat-eyed waitress or a hot shot on the make. But some I know would rather go for a hot chuck wagon stay. Listen to the rumble, listen to the roar. Hear the jingle of the jukebox, see the action on the floor. Those giddy-up go-go babies do the monkey and the crawl when a swinging combination plays the big wheel cannonball. I try to keep my schedule the way most drivers do. It's food and drinks and 40 winks and then go falling through. But tonight I gotta hang up, she's the cutest little doll. I'll see you on the straightaway on the big wheel cannonball. On the big wheel cannonball, on the big wheel cannonball. Tonight she's riding shotgun and I warn you one and all. When a devil from St. Louis takes an angel on his haul, don't look for any halo round the big wheel cannonball. Don't look for any halo round the big wheel cannonball. Śpiewał Dick Careless, znakomity głos. I jeszcze jeden, bo piosenki są krótkie. Te dla trackerów muszą być przecież bardzo energetyczne. Red Simpson, Bart Bakersfield w Kalifornii wymyślił, że można napisać piosenkę nie z punktu widzenia kierowcy, tylko z punktu widzenia samochodu, samochodu ciężarowego, który obserwuje przecież tego kierowcę i na przystankach, i w drodze. I'm a truck, Red Simpson. Hello, I'm a truck. You've heard songs about truck drivers. Many times their stories told, how they pulled out of Pittsburgh for 6 days on the road, about the Feather River Canyon and climbing the old grapevine, that old roadhouse down in Texas and the girls they've left behind. You've heard their tales of daring, and I think that's just fine. But if you can spare a minute, well, I'd like to tell you mine. There'd be no truck drivers if it wasn't for us trucks. No double clutching, gear jamming, coffee drinking nuts. They'd drive their way glory, and they have all the luck. There'd be no truck drivers if it wasn't for us trucks. Well, there he sits in that play, drinking coffee and telling lies. Probably telling them how he topped that hill 10 miles back. He ought to tell them how he missed a gear and that Volkswagen bus full of hippies passed us like I was sitting up on Jack. Or how we took that curve over on 66. Hadn't been for me hanging on the shoulder, we'd have both wound up in the ditch. If we're on time, he takes the credit. If we're late, I get the blame. Up those hills with shutters open, my stacks are running flame. My tacker running red lights, sucking diesel from the tanks. I take him south and bring him back without a word of thanks. So now you've heard my story, and I guess it's my tough luck. There'd be no truck drivers if it wasn't for us trucks. There'd be no truck drivers if it wasn't for us trucks. No double clutching, gear jamming, coffee drinking nuts. They drive their way in glory, and they have all the luck. There'd be no truck drivers if it wasn't for us trucks. Look at him sipping coffee and flirting with that waitress. And what do you think he left me? That's right, next to a cattle truck. Why couldn't he have put me next to that little pink Mac sitting over there? Gosh, she's got pretty mud flaps. And talk about stacked, they're both chromed. Well, he'll be coming out in a minute, and he'll get that bar, and he'll go around and beat on the tires. You know, for 2 pints of diesel, I'd have a flat on the inside tool. Ha, that fix him. I never did like the way he drives anyhow. Thinks she's God's gift to waitresses. He never gives them a tip. Well, I know what he's gonna do now. He's gonna take out that tape cartridge of Buck Owens and play it again. I don't know why you don't get a Merle Haggard tape. Korneliusz Pacuda i Country w Budziku. Jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy jak zwykle przed godziną 6:00, a przed nami najdłuższy dzień tego roku. Dziś początek astronomicznego lata. Łamiemy szyfry chmur, strzelać nie posłuchać.

ludzi w wojnach.